ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण जो मधु ब्राह्मण है उसके प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कंडिका में कहा था इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, ये पृथ्वी सभी प्राणियों के मधु है, वही कार्य है। सभी प्राणियों के प्रारब्ध से निर्मित है पृथ्वी, पूर्व कृत कर्म के द्वारा निर्मित है। और अश्च ही पृथ्वी माने अश्या पृथिव्या, इस अर्थ करना इस पृथ्वी का। सर्वाणि भूतानि मधु, ये भी उपकार कर रही है आज। पहले भूतों ने पृथ्वी को उपकार किया, बनाया, और आज भूतों को रहने का आश्रय पृथ्वी देती है। परस्पर कार्यकारण भाव है, भोक्ता भोग्य भाव है, ऐसी स्थिति है। ये दिखाना एक प्रकरण में एक कहना है। और यश्च अयम् अस्याम् पृथिव्याम् तेजोमय अमृतमय पुरुषः, जो पृथ्वी में जो सूक्ष्म शरीर है तेजोमय अमृतमय है। और यश्च अयम् अध्यात्मम् माने शरीर में होने वाले को अध्यात्म कहा जाता है। आत्मनि अधिकृत वर्तते अध्यात्म, शरीर जो शरीर संबंधी है वह तेजोमय अमृतमय पुरुष, उसका भी यही स्वरूप है तेजोमय। अयमेव सः, वो जो पृथ्वी में अभिमानी था वही यही है। इदम सर्वम यदा आत्मा करेगी प्रत्येक यदि, वो यही है। यो यम आत्मा, जो यह आत्मा है यही है। इदम अमृतम, यही अविनाशी है। इदम ब्रह्म, यही व्यापक तत्व यही है, ब्रह्म यही है। इदम सर्वम, सब कुछ यही है। आत्मा से अतिरिक्त आत्मा में कल्पना है, सभी सब आत्मा ही है, ये अर्थ किया था। मान एकत्व एकात्म प्रतिपादन के लिए ही ये ब्राह्मण है। संपूर्ण जगत आत्मा में कल्पित होने से कल्पित वस्तु की सत्ता होती नहीं है, अधिष्ठान मात्र ही होता है, सब आत्मा ही है, ये सिद्ध करना है। तो यहां भाष्य टीका होने से पहले एक वार्तिक है, वार्तिका लिखते हैं। अयमेव स योयम आत्मा अस्या श्रुतेर उद्भाष्यार्थम आहु वार्तिकाचार्य। अयमेव स योयम आत्मा, ऐसा मंत्र में है ना, श्रुति में ऐसा है, योयम आत्मा अयमेव स योयम आत्मा इत्यादि जो श्रुति है, इस श्रुति के बाहर से ही भाष्य से बाहर के बात करते हैं वार्तिकार। उद्भाष्य भाष्यकार अलग प्रकार की व्याख्या करेंगे और वार्तिकार अलग प्रकार की व्याख्या करते हैं। भाष्य उद्भाष्य का अर्थ भाष्य से भिन्न प्रकार की व्याख्या। भारतीकार कहते हैं कार्यकारण रूपेण भोज्य भोक्तृत्वयोदितम चतुष्टयम् पृथिव्यादि तस्य तत्त्वम् अथोच्यते चतुष्टय विभागेन स्वार्थोप्यात्मा विभज्यते अविभागोऽपि तादर्थ्यात् भोक्तात् सूत्र गृह्यते प्रत्यक्तयाय प्रथते चतुष्टय विलक्षणः प्रात्यक्षात् सोऽयमित्येवम् प्रत्यक्षाक्ष विधीयते अयमेव स इत्युक्त्वा इत्युक्त्या सामान्याधिकरण्यतः प्रत्यङ्मात्रैक याथात्वम् चतुर्थोक्तस्य बुध्यते पृथिव्यादिषु यः पूर्वम् व्याख्यातोऽनन्तरबह्यतः आत्मैव स इति ज्ञेय तदबोधप्रसूतितः अयमित्यस्य शेषः स्याद् योऽयम् इत्यादिकः परः एवत्यवधृतादेतत् संसर्गप्रतिषेधकृत् तत्त्वं चतुष्टयस्यास्य प्रत्यगात्मैव केवलः अव्यावृतानुगतद्वस्ता विद्या तदुद्भवः। ये वार्तिकारी बोलते हैं कार्यकारण रूपेण भोज्य भोक्तृतया उदितम कथितम। ये जो चार हैं कार्यकारण भाव है चारों में, यहां पृथ्वी सबका कार्य और पृथ्वी का सब कार्य, और ये जो पृथ्वी में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है और शरीर में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, ये चार प्रकार से बताया गया। कार्यकारण रूप से और भोक्ता भोक्ता भोग्य भाव से जो चार प्रकार से बताया था, माने प्राणी होते हैं कारण पृथ्वी के लिए, पृथ्वी कार्य, और प्राणी होते हैं भोक्ता और पृथ्वी भोज्य, और फिर जब पृथ्वी के द्वारा प्राणी की तरफ देखते हैं तो पृथ्वी कारण और प्राणी हो जाएगा कार्य, और पृथ्वी भोक्ता और ये भोज्य, ये चार प्रकार से कहा गया। कार्य कारण रूपेरा भोज्य भोक्तृतया उदितम माने कथितम ऐसा कहा गया। चतुष्टयम ये चार हैं, कर्ता और कार्य रूप में है और भोक्ता और भोज्य रूप में, जो चार रूप में कहा गया है ये चतुष्टयम पृथ्वी आदि, जो पृथ्वी आदि है। आगे और भी आएंगे, जल के बारे में आएगा, आप आएगा, अग्नि आएगा, वायु आएगा, आदित्य आएगा, इत्यादि दिशा आएगी, बहुत सारे यहाँ 14 पर्याय हैं पृथ्वी आदि। तस्य तत्त्वम अथ उच्यते, इस पृथ्वी आदि का स्वरूप अब कहा जाता है, क्या है पृथ्वी आदि, आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ये कहना है। तस्य तत्त्वम माने स्वरूपम, ये चार प्रकार से कार्यकारण भाव और भोक्ता भोज्य भाव से कथा कथित है, जो अनेक पर्याय में कथित है, उसका तत्त्व माने स्वरूपम, उसका स्वरूप। अथ उच्यते, अब यहां पर उसका स्वरूप बताया जाता है, एक ही आत्मा ही, आत्मा ही अज्ञान विशिष्ट होकर के सब होता है। चतुष्ट विभागे न स्वार्थोप्यात्मा विभज्यते अविभागो भी तादर्थ्यात भोक्ता स्वत्र गृह्यते। स्वार्थोपि आत्मा, आत्मा परार्थ नहीं है, स्वार्थ है, अन्य के लिए आत्मा नहीं है, आत्मा के लिए अन्य होते हैं, अपने लिए अन्य होते हैं, तो स्वयं किसी का अन्य का नहीं होता। स्वार्थोपि परार्थ नहीं, जो आत्मा स्वार्थ है। स्वार्थोपि आत्मा अविभागोपि, विभागता नहीं है आत्मा, एक ही है आत्मा, अविभागोपि स्वार्थोपि माने परार्थ नहीं है और अविभाग होने पर भी। चतुष्टय विभागे न विभज्यते, चार प्रकार के विभाग के द्वारा आत्मा ही विभक्त होता है कल्पना काल में, कौन है आत्मा ही विभक्त हो गया चार प्रकार से, जो कार्य करण भोक्ता भोज्य चार भाग से, चार रूप से आत्मा ही विभक्त हो रहा है। यद्यपि विभाग नहीं आत्मा में, एक है आत्मा, अज्ञान काल में विभक्त हुए आत्मा ही तो है। कल्पित वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान ही है, वो अधिष्ठान ही कल्पित रूप में दिखता है, भिन्न भिन्न रूप में दिखता है, कार्यकरण भाव कार्यकारण भाव और भोक्ता भोज्य भाव से आत्मा ही दिख रहा है, ये कहते हैं। चतुष्टय विभागे न विभज्यते, कैसा आत्मा है, स्वार्थोपि आत्मा अविभागोपि स्वार्थोपि आत्मा, विभक्त नहीं आत्मा, आत्मा का विभाग होना संभव नहीं है, निरंश है, निरवैभ है, फिर भी ऐसा परार्थ में जो स्वार्थ होने पर भी आत्मा, चतुष्टय विभाग है ना विभज्यते, चार के विभाग के द्वारा आत्मा का भी विभाग दिखाई पड़ रहा है। अविभागो भी तादर्थ्यात, इसलिए भोक्ता आता स्वत्र गृह्यते, उसे आत्मा के लिए सब है, इसलिए आत्मा को भोक्ता कहा जाता है। प्रत्यक्षतया या प्रसते चतुष्टय विलक्षण प्रत्यक्षात स्वयं इतम प्रत्यक्षाक्ष विधीयते। प्रत्यक्षतया आत्मा प्रत्येक रूप है, पराक रूप नहीं है, विषय रूप नहीं है, प्रत्येक रूप है। पराक माने बाह्य वस्तु को पराक बोलते हैं, प्रत्येक माने भीतर, प्रत्यक्षतया प्रत्येक होने से यह प्रथते चतुष्टय विलक्षण या प्रथते, चार से विलक्षण प्रथित कथित होता है आत्मा, कैसा होता है ये जो कार्य कारण भोक्ता भोज्य चारों से अतिरिक्त प्रख्यात है आत्मा, क्यों वो प्रत्यक्ष स्वरूप है। वो प्रत्यक्षात प्रत्यक्षतया प्रत्यक्षात वहां ले जाकर अंधकार माने प्रत्यक्ष होता है प्रत्येक रूप से, किस रूप से है अहम तो न होता है प्रत्यक्ष। स्वयं इतव प्रत्यक्ष साक्षी अभिधीयते, स्वयं ये स्वयं इसके द्वारा क्या होगा कि प्रत्येक का जो साक्षी है ना वही कहा जाता है, प्रत्येक साक्षी जो है उसको कहा जाता है, ये कहा। अयमेव स इत्युक्त्वा सामानादिकरण्यता, अयमेव स ऐसा कहा मंत्र में, वही यह है, अयमेव यह वह है ऐसा, अयमेव स इति उक्त्या सामानाधिकरण, अयम स में सामानाधिकरण प्रथमा विभक्ति, अयम में भी और स में भी सामानाधिकरण, सामानाधिकरण होने से प्रत्येक मात्रा ही कहा था आत्म चतुर्धा उक्ते थे, जो चार जो कहा था ना स अयमेव, जो चार प्रकार से जो बताया था कार्य कारण भोक्ता भोज्य वो तो यही है, इससे अतिरिक्त है ही नहीं, रज्जु ज्ञान काल में सर्पादि रज्जु ही है, अतिरिक्त नहीं है, यही है। ये कहा अयमेव इत्यादि का अयमेव स इत्युक्ति अयमेव स ऐसा लिखा है वहां अयमेव स मंत्र में है तो उस कथन के युक्ति के द्वारा सामान्य अधिकरण दिख रहा है स अयमेव जो चतुर्धा विभक्ता चतुष्टयश्च चतुष्टय अयमेव जो चार प्रकार जो सोचा था वो तो यही है आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं क्यों ये चारों के चारों कल्पित है कार्यकाल भोक्ता भोज्य कल्पित है सामान्य कर्मण से प्रत्येक मात्र गया था आत्मा स्वरूप तो इसका क्या है प्रत्येक मात्र ही आत्मा मात्र ही आत्मा से अतिरिक्त रूप है ही नहीं चारों का चतुर्भक्त से बोलते थे चार प्रकार से जो कहा था कार्यकरण कार्य और कारण और भोक्ता भोज्य चार का प्रत्येक मात्र होता है यथार्थ स्वरूप यही है क्यों ये कल्पित है चारों ये आत्मा में कल्पित है पृथिव्यादिषु यह पूर्व व्याख्या तो नंतर बाह्यत आत्मैव स इति तदबोध प्रसूतित पृथिव्यादि में जो चार है ना अनंतर बाह्यत भीतर बाहर करके जो चार कहा था अध्यात्म और अधिदैव जो चार प्रकार बताया था पृथिव्यादि में इसमें अधिदैव में ही था कि यम पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु आदि था और अध्यात्म में था कि यह सायम अश्याम पृथ्व्याम इत्यादि अध्यात्म के साथ ये चार प्रकार से जो कथित था अंतर और बाहर करके अध्यात्म और बाहर दो प्रकार करके कहा गया था पूर्व आत्मा ही बसा इति गया वो चारों के चारों का आत्मा ही समझना चाहिए आत्मा से भिन्न नहीं है माने जो बाहर और भीतर अध्यात्म और अध्यायी करके दो भाग में विभक्त करके कहा था आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं दोनों कल्पित है चारों कल्पित है आत्मा ही बसा इति गया आत्मा ही ऐसा जानना चाहिए चतुष्टय आत्मा ही तद अबोध प्रसिद्ध क्यों आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न है ये कहां से उत्पत्ति हुई अज्ञान से तद अबोध आत्मा का जो अज्ञान है अबोध है उससे प्रसूतिता उत्पन्न होने से तो आत्मा ही है चारों के चारों आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं यही है अयम इत्यस्योजम इत्यादि का पर एव इति अवधृत एतद् संसर्ग प्रतिषेध कृत अयम इत्यस्य शेष स्यात् अयमेव स में जो अयम का ही है ना जो अयम कहा है श्रुति में उसी के अंग होते हैं आगे वाले योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम या अयमेव का ही अर्थ है सब उसी का व्याख्या रूप में है अंग रूप में है जो अयमेव स में जो अयम आया है उसी का माने व्याख्या समझना आगे योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम यह अयमेव का अर्थ है ये बात कर जाते हैं जो अयमेव का उसी का ही व्याख्या है ये जो योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम जो कहा गया है अयमेव जो पहले आया उसी का व्याख्या है ये कह रहे हैं ये कहा अयम इत्यस्य शेष जो अयम पद है अयमेव सब आया हुआ अयम पद उसी का ही शेष सात माने अंग है सब ये शेषी है अयम मुख्य है उसी का ही व्याख्या में है सब शेष योयम इत्यादि का पर में जो योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम जो पर में है ना ये सब उसी के शेष है और एव इति अवृत एतत् संसर्ग प्रतिषेध है और एव अयमेव में एवकार किसके लिए है अयमेव तो एव क्या है अवधृत एवकार अवधारण के लिए प्रयोग कर दिया और चार प्रकार से जो कहा गया तो आत्मा ही है ऐसा अवधारण में एवकार है अयमेव स में जो एवकार है ये जो एव इति अवधृत माने अवधारण में है ये एतत् जो एव शब्द है ना संसर्ग प्रतिषेध कृत हाँ कुछ इनके साथ संबंध नहीं आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं संबंध का निषेध करने वाला है संसर्ग माने संबंध ये नहीं कि आत्मा में मिल गए ये ऐसा नहीं संसर्ग है ही नहीं वस्तु ही नहीं आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं कहने के लिए संसर्ग का प्रतिषेध करने वाले हैं माने ये चारों के चारों आत्मा में जुड़ जाते होंगे संबंध होगा जैसे लोतपल बोला जाता है नील का अर्थ नील वाला उत्पल माने उत्पल होता है नील माने गुण होता है उत्पल तो नील तो गुण नहीं है वहां नील का अर्थ नीलवत करना पड़ता है क्या करना पड़ता है नील वाला उत्पल कैसा है नील वाला है नील गुण वाला है ऐसा अर्थ है वहां संसर्ग होता है दोनों का विशेषण विशेष से संबंध होता है या ऐसा नहीं है आत्मा विशेष हो और ये चारों विशेषण हो ऐसा नहीं है वस्तु ही नहीं है यहां ये कह रहे हैं एवती अवैतौ अयमेव सम एवकार अवधारण के लिए है, अवधारण में प्रयोग हुआ है ये तत्व एव शब्द है संसर्ग प्रतिषेधकृत। जैसे नीलोत्पल में नील का उत्पल के साथ में संसर्ग होता है दोनों का, माने एक गुण है एक गुणी है दोनों का संबंध है वहां, ऐसा संसर्ग दिखता ऐसा यहां नहीं है। दोनों का माने कल्पित वस्तु है, माने वस्तु ये चारों में चारों कल्पना, कहां कल्पना आत्मा में कल्पना, ठीक है संसर्ग प्रतिषेधकृत। तत्वम चतुष्टय अस्य, ये चार, इस चार का स्वरूप चतुष्टय से अस्य तत्वम, ये जो चार है ना इनका जो स्वरूप क्या है तत्व मन स्वरूपम प्रत्येक आत्मा ही, केवल केवल आत्मा ही है इसका स्वरूप, आत्मा है कल्पना है, आत्मा में ही कल्पित है चारों के चारों जो कार्य कारण भोक्ता भोज्य चित चार भाग में बताया ये सब के सब यही है आत्मा ही है। अव्यापृता अनुगता ध्वस्ता विद्या तदुद्भव, जो कहते हैं कि अव्यापृत अनुगत जो आत्मा है ना, किसी से पृथक भी नहीं होता किसी में अनुगत भी नहीं, क्यों नहीं है, भिन्न वस्तु हो तो पृथक होना या अनुगत होना होता है, उससे भिन्न कोई है ही नहीं, आत्मा ही है। आत्मा न किसी से पृथक हो सकता है न किसी में अनुगत हो सकता, क्यों, भिन्न वस्तु का अभाव होने से, कोई वस्तु है ही नहीं, कोई वस्तु हो तो किसी में अनुगत होना किसी से पृथक होना तब होता है, अन्य वस्तु है ही नहीं। अव्यावृत अनुगत, आत्मा किसी में किसी से व्यावृत भी नहीं होता किसी में अनुगत भी नहीं होता, ऐसा आत्मा का स्वरूप है, क्यों, एक में बात होती हूं अकेला है वो, व्यावृत तो पृथक होने के लिए अन्य वस्तु होना चाहिए है ही नहीं, और अनुगत होने के लिए वहां अन्य वस्तु होना चाहिए है ही नहीं। अव्यावृत अनुगत आत्मा, ऐसा आत्मा का स्वरूप है, क्यों, ध्वस्त अविद्या तदुद्भव, ध्वस्त हो गया है अविद्या और अविद्या से उत्पन्न होने वाले सारे ध्वस्त हो गए, अविद्या और अविद्या का कार्य तदुद्भव, उससे अविद्या से उत्पन्न होने वाले जो थे वो ध्वस्त हो गया किसके द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा, इसलिए अव्यावृत अनुगत होता है आत्मा, कैसा होता है अव्यावृत अनुगत, क्यों, अविद्या और अविद्या का कार्य ध्वस्त है जिस आत्मा से, ऐसा आत्मा है अव्यावृत अनुगत है कहा, ठीक है देखें। अध्यात्मा विभोक्त विभाग उक्त चतुष्टयम अनुद्य अयम इत्यादि वाक्य तात्पर्य अह, जो अधिदैव और अध्यात्म करके जो चार प्रकार से कहा गया था, पहले तो अधिभूत बताया फिर अध्यात्म में गए अधिदैव में गए, ये स्थिति है। अध्यात्मादि विभाग विभाग उक्त चतुष्टयम अनुद्य, अध्यात्मादि विभाग के द्वारा कथित किया कथन किया हुआ जो चार हैं, बने इयम पृथ्वी सर्वेशा भूतानां मधु अस्य ही पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु इत्यादि का विचार कहा था, विचारों विचारों जो है वो उसका तात्पर्य बताते हैं। कार्य कहा, कार्य कारण रूपेण भोज्य भोक्तृतया उदितम चतुष्टयम पृथ्व्यादि तस्य तत्व अथोच्यते, कहा जो कार्यकार रूप से और भोक्ता भोज्य रूप से चार प्रकार से जो कहा गया पृथ्वी आदि वस्तु हैं, तो ये कहा तत्व माने स्वरूपम अथ उच्यते, अब उसका स्वरूप बताया जाता है, स्वरूप क्या है, ये पृथ्वी आदि वास्तविक है अथवा इनका स्वरूप आत्मा है, वो विचार किया जाता है, इनका स्वरूप तो आत्मा ही सिद्ध होता है, ये कहना है। टीका में कहते हैं कथम आत्मा चतुष्टय से स्वरूपम, प्रश्न उठेगा आत्मा ये चारों का स्वरूप कैसे होगा, कार्य कारण भोक्ता भोज्य चार का स्वरूप कैसे बनेगा आत्मा, स्वार्थत्वात् आत्मा स्वार्थ है परार्थ नहीं है, और अविभागत्वात् आत्मा भी विभाग होगा नहीं, चार प्रकार कैसे बनेगा आत्मा, तद्वैलक्षण्यात् ये चारों से विलक्षण है, ये जो चार परार्थ होते हैं अन्य के लिए होते हैं, किसको होते हैं अन्य के लिए, आत्मा स्वार्थ है, और दूसरी बात कैसा है, इनका विभाग होता है, पृथ्वी भूत माने प्राणियों से अतिरिक्त है और प्राणियों से अतिरिक्त पृथ्वी है, विभाग होता है, आत्मा विभाग नहीं है, तो उससे विलक्षण है, क्योंकि दो धर्म लेकर के विलक्षणता दिखाई, एक तो ये परार्थ होते हैं और आत्मा स्वार्थ है, और दूसरी बात इनका विभाग होता है आत्मा का विभाग नहीं होता, विलक्षणता है, तो कैसे आत्मा का ये चारों का स्वरूप आत्मा कैसे होगा, ये शंका है, शंका कर उत्तर देते हैं। चतुष्टय विभागेन स्वार्थोप्यात्मा विभज्यते अविभागो पितादर्थ्यात भोक्ता स्वतः गृहते कहा। चार प्रकार से जो विभाग के द्वारा ना विभाग तृतीयांत है, स्वार्थों की आत्मा, आत्मा परार्थ में यद्यपि स्वार्थ है और अविभागों की विभाग न होने पर भी आत्मा में विभाग नहीं होता, अविभक्त होने पर भी स्वार्थ होने पर भी आत्मा चतुष्टय विभाग है ना विभक्त, चार प्रकार विभाग द्वारा विभक्त जैसा लगता है तादर्थ्यात हाँ आत्मा के लिए है चारों के चारों, इसलिए भोक्ता अथ स्वत्र स्व अत्र उच्चते स माने आत्मा या भोक्ता कहा जाता है गृहते टीका में कहते हैं आत्मना स्वाविद्यया चतुष्टय चतुष्टयात्मना अवस्थाना विभाग स्थिति कहते हैं। आत्मा चार प्रकार से अवस्थित हो जाता है, किसके द्वारा? अपने अज्ञान के द्वारा, स्व अविद्यया आत्मा आत्मना स्व अविद्यया आत्मा में अपने ही अविद्या के द्वारा चतुष्टय आत्मना अवस्थानाद चार प्रकार से अवस्थित हो जाता है आत्मा, कैसा? कार्य कारण भोक्ता भोज्य इत्यादि अवस्थानाद विभाग सिद्धि, इस रूप से विभाग की सिद्धि हो गई, अविभाग आत्मा में विभक्त हो गया चार रूप से, माने अपने अविद्या के कारण से विभक्त दिखाई पड़ता आत्मा। ये कहा आत्मा विद्या विवर्तत्वेन विवर्तत्वेन आत्मार्थत्वात् चतुष्टयस्य अत्र चतुष्टये स भोक्ता आत्मा तत्व गृहते इति फलितम आहस्तादर्थ्यात् कहा। आत्मा के अविद्या के द्वारा ही विवर्त होने से, ये चारों के चारों विवर्त है, क्या है? आत्मा के अज्ञान से विवर्त है, वास्तव में वस्तु नहीं है, विवर्त है ये चारों, जो कार्य कारण भोक्ता भोज्य जो बोला था। आत्मा विद्या विवर्तत्व, आत्मा का जो अविद्या है उसके द्वारा विवर्त होने से आत्मार्थत्व, दूसरी बात आत्मा के लिए है, ये आत्मा स्वार्थ है परार्थ है आत्मार्थत्व। चतुष्टय से जो चारों के चारों आत्मा के अविद्या से विवर्त है, और दूसरी बात आत्मा के लिए है चतुष्टय से चारों का ऐसा होने से। अत्र चतुष्टय जो चार अत्र अत्र भारती में जो अत्र दिया ना चतुष्टय चारों में स भोक्ता आत्मा स भोक्ता स पद से लेना भोक्ता आत्मा स भोक्ता आत्मा वो क्या है आत्मा भोक्ता है ऐसा गृहित होता है। कहा तादर्थ्यात एक बोला तादर्थ्यात भोक्ता आता स्रोत्र गृहते कहा। उसे आत्मा के लिए चारों हैं क्योंकि आत्मा की अविद्या के द्वारा विवर्त है चारों, और इसलिए आत्मा के लिए है इसलिए आत्मा को भोक्ता कहा जाता है। अयम शब्दार्थम आह अयदेव स में जो अयम शब्द आया हुआ है मंत्र में जो अयदेव स है उसमें अयम शब्द का अर्थ करते हैं। प्रत्येक तया या प्रतते चतुष्टय विलक्षण चारों से विलक्षण कार्य कारण भोक्ता भोज्य चारों से विलक्षण प्रत्येक रूप से गृहित होता है। कार्य कारण भाव आदि बाहर होते हैं और ये भीतर प्रत्येक रूप से अहम तो ज्ञान होता है जिसका। प्रत्येक तया या प्रतते चतुष्टय विलक्षण या आत्मा प्रत्येक तया प्रतते प्रत्येक रूप से ही जाना जाता है जिसको प्रतीत होता है। चारों से विलक्षण है आत्मा कार्य कारण भोक्ता भोज्य से विलक्षण है विलक्षण प्रत्यक्ष आत्मा आत्मा का प्रत्यक्ष है इस रूप से प्रत्येक रूप से किस रूप से प्रत्यक्ष है अहम बोलता है सभी अहम कहता है। सो अयम इत्येवम इस आत्मा को ही अयम इस शब्द के द्वारा एवं प्रत्यक्ष साक्षी अभिदेत है जो प्रत्येक रूप साक्षी है ना उसी का कथन है अयम के द्वारा अयमेव सा में आया हुआ जो भी अयम पद के द्वारा साक्षी को कहा जाता है। ये कहा ठीक है यह स शब्दार्थात चतुष्टया विलक्षण जो वस्तु जो आत्मा है ना या मैंने आत्मा जो आत्मा स शब्दार्थात ऐसा है अयमेव सा में जो स शब्द है ना उसके अर्थ से चतुष्टय विलक्षण चारों से विलक्षण है आत्मा जो काय कारण भोक्ता भोज्य चारों से विलक्षण सन ऐसा होता हुआ प्रत्येक भावेन भाति ही प्रत्येक रूप से प्रत्येक प्रत्येक त्वेन भावेन माने त्वेन ये त्व में होता है भाव भाव में त्व प्रत्यय होता है भाव बोलो त्व बोलो एक आता है प्रत्येक त्वेन भाति प्रत्येक रूप से ही प्रकाशित होता है जो आत्मा स साक्षी वो साक्षी जो आत्मा है प्रत्येक आत्मा प्रत्यक्ष जो प्रत्येक आत्मा साक्षी से प्रत्यक्ष है अयम इति एवं उच्यते इति संबंध वो उस आत्मा को यहां अयम शब्द से कहा जाता है ऐसा संबंध करना ये कहा। सामानाधिकरणार्थम आह अयमेव सामानाधिकरण है अयम एव स भी प्रथमांत है, अयम भी प्रथमांत है, अयम एव स सामानाधिकरण का ही अर्थ बताते हैं, अयमेव इत्यादि बोलते हैं। अयमेव स इत्युक्त्वा सामानाधिकरण था अयमेव स अयम स दोनों प्रथमांत है सामानाधिकरण होने से, सामानाधिकरण होने से प्रत्यंग मात्र क्रियाथात्म चतुर्थोक्त सिद्ध होते थे। जो चार प्रकार से कहा था कार्य कारण भोक्ता भोज्य तो क्या प्रत्येक मात्र सिद्ध होता है स अयमेव, जो चार बताया गया था ये तो यही है, जो भोक्ता कार्य कारण भोक्ता भोज्य चार रूप में कहा वो तो आत्मा ही है, ये सिद्ध होता है। कहते हैं चतुर्धा, चतुर्धा इति चतुर्धा उक्त से बोध देते हैं ना, चतुर्धा का अर्थ करते हैं चतुर्धा इति भोक्तृ भोग्य कर्तृ कार्यत्व अध्यात्म अधिवैभव प्रत्येकम आधार आदित्व। कहते हैं चतुर्धा शब्द से क्या लेना, भोक्ता और भोग्य और कर्ता और कार्य, इस रूप से अध्यात्म अधिदैवत जो अध्यात्म में और अध्यय में दो रूप में बताया है, प्रत्येकम आधार आदयत्व ने प्रत्येक में आधार और आदय भाव से ना ये इस रूप से लेना, भोक्ता भोग्य कर्ता कार्य रूप से लेना अथवा अजय में क्या लेना, प्रत्येक में आधार आदय भाव से लेना, आधार आदय भाव से भी ले सकते हैं बात, दोनों में से किसी अर्थ से लेना चतुर्धाकार था ऐसा करना कहा। आगे कहते ठीक है सशब्दार्थम वदन वाक्यार्थम प्रपंच यदि अयमेव स में स का अर्थ हो गया, स आत्मा भोक्ता इति गृहते कह दिया सशब्द का अर्थ होने के बाद अब वाक्यार्थ का विस्तार करते हैं पृथिव्यादिषु इत्यादि कहते हैं पृथिव्यादिषु अपूर्व व्याख्यातो नरवाह्यत आत्मैव स इति ज्ञेय तदबोध प्रसूचित। पृथिव्यादि जो वस्तु है ना चार जो बताया था पृथ्वी इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु अष्ट अष्ट पृथ्वी सर्वाणी भूतान मधु इत्यादि चार कहा था, यस्यायम पृथिव्याम तेजोमय अमृत पुरुषो, यस्याम अध्यात्म सारिव तेजोमय अमृत पुरुष अयवस इत्यादि, यही है पृथ्व्यादि से अपूर्व पहले जो कहा था पृथ्व्यादि में। अनंतर बाह्यत अंतर बाह्यत भीतर और बाहर दो पदार्थ बताया था, अध्यात्म भीतर बाजी अधिभूत आदि बाहर जो अंतर और बाहर रूप से बताए गए पदार्थ हैं, आत्मा ही बसा वो तो आत्मा ही है, चाहे इससे अतिरिक्त कुछ है अध्यात्म अध्यात्म रूप से कहा गया, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, चारों के चारों आत्मा से अतिरिक्त नहीं यदि ज्ञा तद अवध प्रसिद्ध क्यों, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न नहीं है, आत्मा की अविद्या से इनका शरीर है इसलिए आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये सिद्ध होता है। ठीक है अनंतरम आधे आदि अंतरम आधे आदि बाह्यम आधार आदि, जो आधार आधे भाव में है अंतर माने भीतर रहने वाले आधे होते हैं और बाहर वाला आधार होता है। चतुष्ट इससे आत्ममात्र थे हेतु वहां चारों के चारों केवल आत्ममात्र है इसमें कारण बताते हैं हेतु बताते हैं तद अवबोध प्रसिद्ध चारों के चार आत्मा क्यों, आत्मा के अज्ञान से इनके शरीर है, रज्जु के अज्ञान से सर्प होता है, सर्प रज्जु मात्र ही है, ऐसे ये जो चार रूप से जो दिखाई दिया था ये सब के सब आत्ममात्र ही है क्यों, उसके अज्ञान से ये इनके जीवित है, शरीर मिला है अज्ञान गया इनका शरीर चला गया। योयम आत्मा इति शेषस्य अयम शब्देन पुनरुक्तिम आशय कहा, पहले अयमेव स बोल दिया मंत्र में, वो आगे फिर बोलते हैं योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, पुनरुक्ति होगी ना, पहले योयम अयमेव स बोल दिया उसको फिर योयम आत्मा फिर अयम आत्मा फिर पुनरुक्ति होगी, पहले बोल दिया है अयमेव स में अयम है फिर योयम आत्मा फिर यहां आ गया अयम शब्द पुनरुक्ति, यह शंका है ये कहना चाहते हैं। योयम आत्मा इति शेषस्य जो योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम इत्यादि जो शेष है मंत्र में शेष है जो इनका शेषस्य अयम शब्द है ना पुनरुक्ति अयमेव से अभी आय अयम के द्वारा पुनरुक्ति होगी, शंका कर उत्तर देते हैं अयम इत्यस्य इत्यादि कहा था बात का अयम इत्यस्य शेषस्य ये उसी का शेष में है अंग है चाहिए सब तो अयम क्या है तो ये आत्मा है या अयम शब्द से किसको लेना, वहां तो अयमेव स बोल दिया अयम बोला था उसका अर्थ क्या आया आत्मा, वो आत्मा क्या है कहा वो अमृत है वो क्या है और ब्रह्म है वो सब रूप वही है, वो अयम का अर्थ ये लेना चाहे ऐसा अर्थ निकाल जो अयमेव समय आयो अयम का अर्थ आत्मा, आत्मा माने क्या है अमर अमृत है वो, अमर धर्म है और ब्रह्म है और सब वही है, ये सब कुछ वही है, आत्मा ही है, इसके लिए अयम का अर्थ किया ये बताया, ये कहा था अयमित योयम इत्यादि का पर जो पर में जो आया योयम आत्मा इदम ब्रह्म इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्व जो आया वो अयम का ही अंग शेष है, व्याख्या में है सब बता दिया ठीक है। अयम इति उक्ता आकांक्षा स्यात् तन्निवृत्त्यर्थं विशेषणं कार्य, अयम इति उक्ते आकांक्षा है, खाली अयम बोलने पर आकांक्षा क्या है, अयम माने क्या है, अयम सर्वनाम है तो क्या है वो अयम, किसको लेना इदम शब्द से किसको लेना, अयमेव शब्द अयम आया, आकांक्षा बनी गई इसमें क्या है वो अयम, इसे किसको पकड़ना है, सर्वनाम है अयम इति उक्ते आकांक्षा स्यात्, अयम ऐसा कहने पर आकांक्षा बनी रहेगी, क्या है वो अयम का क्या लेना है उसको, तब कहते हैं तन्निवृत्ति अर्थम आकांक्षा की निवृत्ति के लिए, जिज्ञासा की शांति के लिए विश्लेषण लगा दिया, क्या लगा, योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्व, ये विश्लेषण अब स्पष्ट हो गया, योयम माने आत्मा, आत्मा का अर्थ क्या है ये ईशान परिचय नहीं, ये अमृत आत्मा हमारा आत्मा और व्यापक आत्मा ब्रह्म है, ये सब कुछ आत्मा, सब आत्मा ही, आत्मा से अतिरिक्त नहीं कुछ क्या है नहीं, केवल अयम बोलने से आकांक्षा बनी रहती है, क्या है इदम से क्या लेना है, ये कहा यो यम इत्यादि कहा, ये कहा था यो यम इत्यादि का परशेष है, उसकी व्याख्या है ये, एवं इति अवधत ये तत् संसर्ग कहा, टीका में कहते हैं आगे समानाधिकरण से नीलोत्पलवद अखंडार्थत्व बिना संसर्ग मात्र विषयत्वेन उपपत्तेर न चतुष्टय प्रत्यंग मात्रता इति आशंका। देखो समानाधिकरण जो होता है ना नीलोत्पल में भी होता है, दो पदार्थ भिन्न भिन्न है, संसर्ग होता है दोनों का, नील का अर्थ नील गुण है वो और उत्पल माने द्रव्य है, नील वाला उत्पल क्यों रक्त रक्त गुण से व्यावृत्ति करने के लिए नील गुण लगा दिया वहां, नील का अर्थ करना नीलवत्त ऐसा अर्थ करना पड़ता है, नील वाला कौन है उत्पल ऐसा अर्थ होता है, नील ही उत्पल नहीं, उत्पल एक द्रव्य है, उत्पल तो वहां रक्त रक्तोत्पल में भी है श्वेत उत्पल में भी है किंतु ये नील जो गुण है इस गुण के द्वारा रक्त आदि गुणों का व्यावृत्ति करने के लिए है ऐसा है, तो संसर्ग होने पर भी समानाधिकरण हो जाता है ना, तो यहां भी संसर्ग होगा ये चारों का आत्मा के साथ संबंध होगा, ये शंका है, ये कहते हैं समानाधिकरण नीलोत्पलवत्त जैसे नीलोत्पल में होता है ना अखंडार्थत्व बिना अखंडार्थ के तत्व के बिना नीलोत्पल में अखंड अर्थ नहीं आता है, अभेद अर्थ नहीं आता, भेद होता है, नील वाला कमल होता है वो, तो नीलोत्पलवत्त समानाधिकरण जो आया यहां योयम आत्मा अयमेव स जो समानाधिकरण है, तो समानाधिकरण से नीलोत्पलवत्त अखंडार्थत्व बिना अखंडार्थ के बिना ही नीलोत्पल में अखंडार्थ के बिना ही सामान्यधिकरण हो जाता है, वह अखंडार्थ नहीं दो अर्थ है वहां, इसी प्रकार होने से संसर्ग मात्र विषय संसर्ग का संबंध है वहां किसका नीलोत्पल नील और उत्पल का संबंध है वहां, विश्लेषण विशेष भाव है तादात्म्य संवाद जो भी संबंध माने हुए तादात्म्य संबंध है, संसर्ग मात्र विषय उपपत्ति संसर्ग मात्र विषय लेकर के सामान्यधिकरण सिद्ध हो जाता है, अखंड अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है, नीलोत्पल में संसर्ग मात्र से हो जाता है सामान्यधिकरण, वहां सामान्यधिकरण मानते हैं वहां, तो न चतुष्टय प्रत्येक मात्रता चतुष्टय प्रत्येक मात्र नहीं चारों का संबंध है आत्मा में कहने में तात्पर्य है, ऐसा पूर्वादि ऐसी शंका उठाए तो उत्तर देते हैं, अरे बाबा एव इति अवधारणा अवधृतव कहा, एवकार जो है ना अयम एव स ये अवधारण में है, वो जो चतुष्टय है ये तो अयम माने यही है आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, निरुत्पल जैसा संबंध या नहीं है, या अखंडार्थ अर्थ का प्रतिपादक है वाक्य एवकार दिया है, अयमेव स एवकार क्या करेगा अन्य की व्यावृत्ति कर देगा, वही है चतुष्टय जो कहा था वो तो यही है अतिरिक्त नहीं है, नीलोत्पल जैसा संसर्ग वाला नहीं है, यहां संबंध वाला नहीं है, चारों का आत्मा में संबंध है ऐसा नहीं है, चारों है ही नहीं, यहां वस्तु नहीं है, कल्पना है। नीलोत्पल में नील वस्तु है, कमल के साथ उसका संबंध है, उत्पल के साथ संबंध है, संसर्ग का निषेध करने वाला है यह बकार। संसर्ग नहीं दोनों का, जैसे नील का संसर्ग संबंध है उत्पल में, ऐसा नहीं है यहां। एक कहा पूर्व ये वही अवधेव कहा था, कहते कथम अवधारणम चतुष्टय से आत्मनि संसर्ग निषेध का अवधारण आ गया, एवकार आ गया, आयुर्वेद सब एवकार है, तो यह अवधारण जो है चतुष्टय से आत्मनि संसर्ग निषेध कथम एवकार, ये चारों का आत्मा में संबंध का निषेध कैसे हो सकता, कैसे होगा, ऐसा शंका है पूर्वादि की। एवकार आने से चारों का निषेध हो गया, संसर्ग का निषेध हो कैसे मानेंगे। कथम अवधारणम चतुष्टय से आत्मनि संसर्ग निषेधकम, एक अवधारण जो आया है एवकार आया अयमेव सब एवकार, वह चारों का कार्य कारण आदि जो चार है इनका आत्मा में संसर्ग निषेधक कैसे हो सकता है। संसर्ग पक्षे भी अयोग विवच्छेदित्व उपत्ति तत्राह, संसर्ग पक्ष में भी तीन प्रकार का विवच्छेद होता है, अयोग विवच्छेद, अन्योग विवच्छेद, अत्यंत योग विवच्छेद। जैसे नीलम उत्पलम भवती है, क्या क्या आपका शंख पांडुर एवा ऐसा बोलते हैं, उसको अयोग विवच्छेद बोलते हैं। शंख पांडुर एवा, अन्य नहीं होता, शंख पांडुर ही होगा, शंख जो होगा एक ही होगा, पांडुर एवा, पीत मिश्रित शुक्ल को पांडुरा बोलते हैं, पीत मिश्रित तो हल्का पीला होगा, ज्यादा सफेद होगा, उसको पांडुरा बोला जाता है, या अयोग विवच्छेद में आता है। शंख केवल यही होता, अन्य शंख नहीं होगा, रक्त शंख नहीं होता, कृष्ण शंख नहीं होता, शंख पांडुर एवकार आया, विशेषण के साथ जब एवकार लगता है तो अयोग विवच्छेद बोला जाता है। या पांडुर विशेषण है किसका, शंख का, विशेषण के साथ में एवकार लगने पर अयोग विवच्छेद बोला जाता है, और विशेष्य के साथ में जब एवकार लगेगा अन्योग विवच्छेद होता है। पार्थ एव धनुर्धर, धनुर्धर विशेषण है किसका, पार्थ का, तो पार्थ एव धनुर्धर, अभी यहां एवकार किसके साथ है, विशेष्य के साथ है, पार्थ के साथ है, ये इसको कहते हैं अन्योग विवच्छेद। पार्थ एव धनुर्धर, पहले वाला विशेषण के साथ था एवकार, शंख पांडुर एव, जो विशेषण के साथ में एवकार होकर आएगा उसको कहते हैं अयोग विवच्छेद, और विशेष्य के साथ में जब एवकार लगेगा उसको कहते हैं अन्योग विवच्छेद, और क्रिया के साथ एवकार लगता हो अत्यंत योग विवच्छेद कहते हैं। जैसे नीलम उत्पलम भवति एव ऐसा बोलते हैं, नीला कमल होता ही है, अन्य भी कमल होता है, जैसे शंख पीला ही होता है माने पांडुरा ही होता है, ऐसा कमल केवल नीला ही होता है ऐसा बात नहीं, रक्त भी होता है, श्वेत भी होता है, किंतु नीलम उत्पलम भवती है, नील उत्पल होता ही है, नहीं होता ये बात नहीं, या भवती क्रिया में अवकार लगा है, किसमें लगा है, क्रिया में अवकार है, इसको कहते हैं अत्यंत योग व्यवस्थित। तो पूर्वादि शंका कर रहा है यहां कथम अवधारणम चतुष्टय से आत्मनि संसर्ग निषेध है, वो जो चार जो बताया हुआ है आत्मा में संसर्ग का निषेध निषेध कैसे होगा, एवकार लगने से आत्मा में चारों नहीं है कैसे माना जाए, क्यों संसर्ग पक्ष है भी संसर्ग लेने संबंध है उनका, मानो चारों का अस्तित्व है, भूत भी है, पृथ्वी आदि भी है, प्राणी है, पृथ्वी आदि भी है, और यह तो अधिभूत हो जाएगा, और इधर अध्यात्म में और अधिदैव में यस्तायम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और अध्यात्म में है ये यश अध्यात्म तेजोमय अमृतमय पुरुष इत्यादि है, शारीर पुरुष है, तो ये चारों का संसर्ग लेकर भी तो अयोग हो जाएगा, अयोगविच्छेद हो जाएगा, जैसे नीलोत्पल है ना, इस प्रकार नीलोत्पल तो नहीं है, मान शंख पांडुरेव ऐसा करके चारों का संबंध है दिखा सकते हैं, संघ में पांडुर का संबंध है, विशेषण विशेष भाव है। तो ये पूर्वादि बोल रहा है कथम अवधारण चतुष्टय से आत्मनि संसर्ग निषेध, एवकार अवधारण मैंने एवकार जो दिया है आयमय वसा में एवकार है, वह आत्मा में संसर्ग निषेधक कैसे हो सकता है। संसर्ग पक्षेपी, संसर्ग तीन प्रकार के है संसर्ग, उनमें भी पक्षेपी अयोग व्यवच्छेदित्व ना, अयोग व्यवच्छेद लेकर के जैसे शंख पांडुरेव कहा जाता है, तो ये इसी प्रकार उपपत्ति है, संसर्ग सिद्ध हो सकता है, ये शंका आ गई तत्राह, उसके उत्तर बोलते हैं तत्व कहा, इसको कहते हैं तत्व चतुष्टयस्य प्रत्यक आत्मैव केवलः। जैसे शंख पांडुरेव का अर्थ माने पीला और शंख में भेद है, पीला पीत विशेषण है और शंख जो है विशेष्य है, शंख पांडुरेव बोलते हैं पांडुर विशेषण है, ऐसा संसर्ग यहां नहीं है, क्यों इनका स्वरूप तो आत्मा ही है। ठीक है, तत्व चतुष्टयस्य अस्य चतुष्टयस्य तत्व माने स्वरूपम, ये चारों का जो स्वरूप है यह तो प्रत्येक आत्मा ही केवल आत्मा से अतिरिक्त है, जो आत्मा की अविद्या से स्वरूप था, अपना जीवन था इनका, आत्मा की अविद्या नष्ट होने से आत्मा ही है इनका स्वरूप, संघ पांडुरेव जैसा नहीं है, यहां अयोग्यवस्था नहीं लगा सकते, संसर्ग पक्ष नहीं ले सकते। तत्व चतुष्टयस्य अस्य चतुष्टयस्य तत्व माने स्वरूपम, ये चारों का जो स्वरूप है वो तो प्रत्येक आत्मा ही केवल, प्रत्येक आत्मा ही है इसका स्वरूप, और कुछ नहीं है, स्वरूप ही वही है। माने शंख पांडुरेव मतलब पांडुर का स्वरूप अलग है, शंख का स्वरूप अलग है, विशेषण विशेष भाव है, यहां ऐसा नहीं है, यहां तो बाध्यवाधक भाव है, यह है ही नहीं, आत्मा के अज्ञान से स्वरूप था, अभी वो स्वरूप आई नहीं, आत्मा ही स्वरूप है, कल्पित वस्तु का स्वरूप अधिशानी होता है, आत्मा में कल्पना है सब, ऐसा है तो शंख पांडुरेव जैसा या अयोग्य विषय नहीं हो सकता, संसर्ग नहीं है कहा सिद्धांत। ठीक है, कहते हैं केवल शब्दार्थम स्फुटयति, यहां केवल शब्द दिया है वार्तिककार ने, तत्व चतुष्टयस्य प्रत्येक आत्मैव केवलः, केवल शब्द का अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं, कैसा केवल अव्यावृत अनुगत, आत्मा कैसा है व्याप्त, किसी से पृथक भी नहीं होता, किसी में अनुगत भी नहीं होता, क्यों उससे भिन्न वस्तु है ही नहीं, यही है उसके स्पष्टीकरण किया, अव्यावृत इत्यादि करके कहा था, अव्यावृतानुगत ध्वस्त विद्या तदुद्भव, माने अविद्या और अविद्या से उत्पन्न जो वस्तु ध्वस्त होने से, उसको ध्वस्त करने वाला आत्मा कैसा है, कहते अव्यावृत अनुगत है, किसी से व्यावृत पृथक भी नहीं होता, किसी में अनुगत भी नहीं होता, क्यों उसे भिन्न वस्तु है ही नहीं, व्यावृत होने के लिए भिन्न वस्तु हो तो उससे पृथक होता है और अनुगत भी होगा पृथक होने पर, किंतु अनुगत होने पृथक वस्तु है ही नहीं, क्यों क्यों पृथक वस्तु नहीं है, अविद्या तदुभव ध्वस्त, अविद्या और उसके उत्पन्न ध्वस्त हो गया है, नाश हो चुका है, अविद्या भी नहीं है, अविद्या के कार्य भी नहीं रहा, इसलिए आत्मा किसी से व्यावृत भी नहीं हो सकता, अनुगत भी नहीं हो सकता, अकेला केवल का अर्थ कर दिया। ठीक है, अयोग्य व्यवच्छेद हेतु जो अयोग व्यवच्छेद लेते हैं वह संबंध होता है, संसर्ग होता है, वस्तु होता है, शंख पांडुरेव जो बोल रहे हैं तो पांडुर माने पीत रंग है ना, पीत पीत गुण है, माने पीत विस्तृत शुक्ल गुण है वहां, उसका शंख के साथ में संसर्ग है, गुणगुणी भाव सब संसर्ग है, क्या है विश्लेषण विशेष भाव है वहां, यहां है ही नहीं वस्तु ही नहीं, तो यह संसर्ग होना संभव नहीं। ये कहते हैं अयोग व्यवच्छेद हेतु, अयोग व्यवच्छेद पूर्वादि ने कहा था, अयोग व्यवच्छेद मानने पर भी तो हो सकता कहा था, उसमें तो चतुष्ट आत्मनो व्यावृत रहा, चार आत्मा से भिन्न व्यावृत हो जाने से, चतुष्ट व्यावृत होने से निस्वरूप संसर्ग अनुपत्ति कहते हैं, जो निस्वरूप जो होगा ना, जिसका स्वरूप नहीं है उसका संबंध नहीं हो सकता, चारों का स्वरूप ही नहीं है, चतुष्ट आत्मनो व्यापृत या निस्वरूप, आत्मा से इधर पृथक करें तो निस्वरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उस स्वरूप ही नहीं मिलेगा, कल्पित वस्तु का अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता मानेंगे स्वरूप नहीं मिलेगा, चारों यदि आत्मा से व्यापृत करते हैं निस्वरूप हो जाते हैं, स्वरूप ही नहीं, वहां पर शंख से अतिरिक्त करने पर भी पांडुर का स्वरूप है, ऐसा यहां नहीं होता, निस्वरूप हो जाएंगे तो ये कल्पित है, वो व्यावहारिक पद वस्तु है वहां पांडुरा, ऐसा नहीं। ये कहा अयोग व्यवच्छेद है, तो अयोग व्यवच्छेद पक्ष में तो चतुष्ट जो चार है जो उनका आत्मयो व्यावृत तया निस्वरूप, ये चारों के चारों आत्मा से व्यावृत रूप से पृथक रूप से स्वरूप होता ही नहीं, न होने से संसर्ग अनुपत्ति, संसर्ग हो ही नहीं होता है, संघ में तो पांडुर का संसर्ग है, क्यों पृथक शंखर के अतिरिक्त पांडुर होता है, किंतु शंखर जो होता है पांडुरी होता है, अन्य भी पांडुर होते हैं, खाली शंखर ही नहीं स्थिति। तो ऐसा नहीं, यानी स्वरूप हो जाएगा तो कल्पित वस्तु है वो, शंख में जो पांडुर है व्यावहारिक वस्तु है, वहां संसर्ग होता है किंतु यहां संसर्ग नहीं है। ठीक है, अब भाष्य टीका देखें, टीका में देखें, एवं संगतिम ब्राह्मण से उक्त्वा तद अक्षराणी व्याकरोति कहा। इस प्रकार उसे पूर्वापर का संगति बता दी गई थी, मैत्रेयी ब्राह्मण में जो कुछ कहा और मधु ब्राह्मण जो कहना है उसके का ही है भाई, तो अद्वैत अर्थ का ही यहां पर इस ब्राह्मण ने उपसंहार करना है, जो वहां पर अद्वैत तत्व का निरूपण किया था उसी का उपसंहार करना है। दिगवत स्थान में ये मधु ब्राह्मण ने कहा था, ये संगति है पूर्वापर संगति, एवं संगति में ब्राह्मण से उक्ता पूर्वापर ब्राह्मण के संगति संबंध कथन कर तद अक्षराणी व्याकरोती, उसके शब्दावली का व्याख्या करते हैं। ये कहा इयम इत्यादि शब्द से वास्तव में कहा, इयम पृथ्वी माने प्रसिद्धा, इदम शब्द से बोल दिया प्रसिद्ध है पृथ्वी, इयम इदम शब्द से कह रहे हैं, इयम माने प्रसिद्धा, ये प्रसिद्ध पृथ्वी है, ये पृथ्वी कहा, सर्वेषां भूतानां मधु, ये सभी प्राणियों के मधु है, माने सर्वेषां ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां भूतानां प्राणिनां मधु, माने कार्यम मधु को मधु कहते हैं। सर्वेषां से क्या लेना, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां, ब्रह्मा से लेकर के तीन का तक, छोटे छोटे जंतु तक जितने प्राणी हैं, प्राणी मात्र है, सभी भवंतित भूतानि जो होने वाले पदार्थ जितने भी हैं उनका, प्राणिनाम भूतानाम माने प्राणिनाम मधु, या भूतानाम का अर्थ प्राणिनाम, प्राणियों के मधु है, माने मधु माने कार्यम, सारे प्राणियों के प्रारब्ध से पृथ्वी बनी हुई है, पूर्व में प्राणियों ने ऐसा कर्म किया था पृथ्वी के लिए, पृथ्वी बना है मधु, मधु तो नहीं है शहद तो नहीं है, मधु माने शहद होता है, मधु तो नहीं, मधु इव मधु, मधु जैसा है, जैसे मधु कार्य है, किसका कार्य, मधुकरों का कार्य है, मधुमक्खियों का कार्य है, उनके प्रयास से तैयार होता है, वैसे पृथ्वी भी मधु जैसा मधु है, माने प्राणियों के कर्म का फल स्वरूप है, प्राणियों ने पूर्व में कर्म किया था जहां ये उसके फलस्वरूप पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, सर्वेषाम का अर्थ है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम, ये सर्वेषाम का अर्थ कर दिया, और भूतानाम माने प्राणिनाम, मधु माने कार्यम, मधु का अर्थ कार्य, पृथ्वी मधु है कार्य है, मधु इव मधु, मधु कार्य तो नहीं है, मधु जैसा मधु है, शहद तो नहीं है, शहद जैसा शहद है, माने जैसे शहद कैसा होता है कहते कार्य होता है, मधु जो होता है कार्य होता है, कहा देखा ऐसा एको मधु अपुपो अनेक मधुकरे निर्वर्तित, जैसे एक मधु का छत्ता जो बनाते हैं ना, अनेक मधुकर माने जो मधुमक्खियों के द्वारा संपादित है वो, अनेक व्यक्ति को प्रयास से तैयार हुआ है मधु, ठीक इसी प्रकार ये पृथ्वी रूपी जो मधु है ना, इसी प्रकार मधु अनेक प्राणियों के कर्मों से तैयार हुई है। ठीक है, ये मधु ये वो मधु, मधु जैसा मधु है, मधु तो नहीं, मधु जैसा है माने कार्य है, यथा एको मधु अपुपह, जैसे एक मधु का छट्टा जो बनाते हैं ना, जहां शायद होता है, अनेक मधुकर निर्वर्तित, अनेक मधुकरों के द्वारा संपादित है वो, मधुकर कौन है, मधु बनाने वाले को मधुकर कहते हैं, मधुकर मधु बनाने वाले ये है माने मधुमक्खियां हैं, उनका कार्य है वो मधु माने कार्य है, एवं इसी प्रकार इयम ये पृथ्वी भी ऐसा ही है, जैसे मधु जो है अनेक मधुकरों का कार्य होता है, ठीक इसी प्रकार एवं मन इस प्रकार इयम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है यहाँ सर्वैर्भूतैर निर्वर्तिता संपादिता, सारे भूत प्राणियों के द्वारा संपादित है, पूर्व कर्म के द्वारा संपादित है, बनाई गई है, निर्वर्तिता तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं, क्रियाफल उपभोगार्थम, जो कर्म किया था ना पहले उसके फल भोग के लिए, पृथ्वी न हो तो कहां बैठकर कर्म का फल का भोग करेंगे, प्राणियों ने जो कर्म किया है यदि पृथ्वी न हो आश्रय न हो तो कर्म के फल का उपभोग कैसे हो पाएगा उनका, ये कहते हैं क्रियाफल उपभोगार्थ, क्रिया माने कर्म, कर्म के फल के उपभोग के लिए कर्म किया हुआ है प्राणी ने पूर्व जन्म में, तो उसके फल के उपभोग के लिए सर्वैरेव स्वकर्मधि, सभी प्राणियों ने अपने कर्मों के द्वारा निष्पन्न किया, किसको, पृथ्वी को तैयार किया है। क्रिया फल भोगार्थम सर्वैरेव स्वकर्मधि जंतु भी पृथ्वी सृष्टा मधु तेषां ततो मही, वार्तिक में ऐसा बताया है। अपने क्रिया का स्वकर्म भी अपने सर्वैरेव सभी ने अपने कर्मों के द्वारा क्रिया फल के उपभोग के लिए सभी जंतुओं के द्वारा पृथ्वी की सृष्टि की। प्राणी मात्र के द्वारा सृष्टि है पृथ्वी, प्राणी मात्र का आश्रय मिल रहा है पृथ्वी पर बनाए हैं, किसके लिए, माने अपने कर्म का फल भोगने के लिए बनाए। मधु तेषाम ततो मही, इसलिए तेषाम ततो मही पृथ्वी, मही पृथ्वी मधु, पृथ्वी जो है ना मधु कहलाती है। जैसे अनेक मधुमक्खियों के द्वारा मधु बनाया जाता है, इस प्रकार ये भी उस मधु के समान है, अनेक प्राणियों के द्वारा बनाया गया पृथ्वी को, किसके लिए बनाया, अपने किया हुआ कर्म के फल भोगने के लिए। आश्रय न हो तो कहां बैठकर फल भोगेंगे, पृथ्वी चाहिए इसलिए बनाया गया, इसलिए मधु के समान होने से मधु कहा पृथ्वी को। यम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु, इसका अर्थ हो गया। आगे कहते हैं तथा सर्वाणि भूतानि पृथ्वी अष्टे पृथ्वी मधु, ऐसा लिखा है मंत्र में, ऐसा है तथा सर्वाणि भूतानि पृथ्वी माने पृथिव्या, अष्टे माने अष्ट्या, ऐसा करना अर्थ भाष्यकार करते हैं, क्यों व्यक्ति बहुलोप लगा हुआ है, माने नष्ट के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति लगा दिया है, श्रुति ये लगाया हुआ है अष्टे पृथिव्यई ऐसा है, किन्तु नष्ट के उस जगह पर ऐसे कर दिया, प्रयोग कर दिया, विपरीत कर दिया, वो छंद में ऐसा हो जाता है। ये कहते हैं तथा उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी मधु है सभी प्राणियों का, तथा माने उसी प्रकार सर्वाणि भूतानि प्रथमा है, सभी भूत भी पृथ्वी के मधु है, किसके मधु, ये कहते हैं तथा सर्वाणि भूतानि प्रथमांत है, सभी भूत भी भूत पृथ्वी माने पृथिव्या, अष्ट्या माने पृथिव्या, अष्टय का अर्थ अष्ट्या, मधु का मधु माने कार्यम, यही है माने अष्टे पृथ्वी सर्वाणि भूतान मधु, ऐसे लिखा है माने अष्ट्या पृथिव्या सर्वाणि भूतान मधु, ऐसे समझना है कि पृथ्वी की सभी भूत मधु है, माने आज उपकार कर रही वो भी पृथ्वी, इनको उपकार कर रही है, पहले उनके द्वारा उपकृत हुई, अब इनको उपकृत करती है पृथ्वी, प्राणियों को रहने के स्थान दे रही है, मधु है। चार की टिप्पणी में कहता है, कहते हैं पृथिव्या भूतानि मधु इति, पृथिव्या भूतान पृथ्वी के भूत मधु हैं, यह अर्थ है पृथिव्या षष्ठंत है भूतानि मधु, भूत मधु हैं, ये जो कहा पृथिव्या ही स्वकर्म भोगार्थम भूतानि सृष्टानि, पृथ्वी में पृथ्वी को जो है ना अपने कर्मों के फल भोगने के लिए भूतों ने सृष्टि की है पृथ्वी की, भूतानि सृष्टानि पृथ्वी ने सृष्टि की उनके फल भोग कराने के लिए, सृष्टानि भूतानां पार्थिवत्वात् तत्सृष्टत्वम्, भूतों में पार्थिवत्व धर्म है, प्राणियों में क्या धर्म है, हाँ इसलिए उसके द्वारा सृष्ट है, पृथ्वी का अंश है इनमें, अपने अंश काट करके दिया हुआ है पृथ्वी ने, अपने जो कर्म फल भोग नहीं कर सकते, शरीर न होता कर्म फल भोग नहीं कर सकते, वो जो पृथ्वी अंश है यहाँ पृथ्वी का है, इसलिए वो पृथ्वी का भी मधु हो जाते हैं प्राणी, ये कह रहे हैं ये चार प्रकार पृथ्व्या भूतान मधु, पृथ्वी के भी भूत मधु हैं, जैसे प्राणियों के पृथ्वी मधु है उसी प्रकार पृथ्वी के भी भूत मधु हैं, प्राणी मधु हैं, कैसे पृथ्व्या ही जो पृथ्वी है ना उसका स्वकर्म भोगार्थम भूतानि सृष्टानि, पृथ्वी के द्वारा ही अपने कर्म भोग के लिए भूतों की सृष्टि की है, भूतानाम पार्थिवत्व को भूतों में पार्थिव धर्म अधिक है, प्राणियों में क्या धर्म अधिक है, पार्थिव ज्यादा है पृथ्वी से ज्यादा है पार्थिवत्व तत्सृष्टत्वम ध्येयम, पृथ्वी के द्वारा सृष्ट ये समझना, उसने अपना पार्थिव अंश दिया है ना, तो कर्म फल भोग नहीं कर सकते कोई, इसलिए पृथ्वी के कार्य में आ जाते हैं, ये कहना है। भाष्य में कहते हैं किंच और भी है, किंच इतना ही नहीं, दो मधु नहीं हुए और भी हैं, किंच पांच के टिप्पणी में कहा किंच में पृथिव्या भूतानाम च थूलदेह रूपम भागम कर्तृ कार्यत्व भोक्तृ भोग्यत्व रूपेण चतुर्धा विभज्य, पृथ्वी और भूतों का परस्पर में ना परस्पर कार्यकार भाव दिखाया, भोक्ता भोग्य भाव दिखाया, क्या दिखाया, माने प्राणी को कारण बताया पृथ्वी को कार्य बताया, पृथ्वी को कारण बताया प्राणी को कार्य बताया, इसी प्रकार भोक्ता बताया प्राणियों को, भोग्य बताया पृथ्वी को, पृथ्वी को भोक्ता बताया, प्राणी को भोग्य बताया। पृथ्व्या भूतानां च स्थूल देह रूप, अभी तो स्थूल देह रूप भाग को लेकर के कहा, किसको लेकर, हाँ स्थूल देह भाग को लेकर कहा, स्थूल देह रूप भागम कर्तृत्व कार्यत्व भोक्तृत्व भोग्यत्व रूप चतुर्था विभज्य, चार प्रकार से विभक्त कर स्थूल देह भाग का विभाग कर, तस्मिन एव फिर वही उसी में ही पृथ्वी और भूतों में ही थूले यद आधेयम, थूल शरीर में जो आधेय भाग है माने सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म शरीर है, आधेयम लिंग शरीरम, जो लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर, पहले तो थूल शरीर के विषय में कहा था चार प्रकार से, आगे फिर श्रुति बोलती है सूक्ष्म शरीर के विषय में बोलती है शरीरम, तस्य चतुर्था विभागार्थम इदम वाक्य, आगे के वाक्य इसके लिए है, क्या वाक्य आएगा आगे, यश आयम अस्याम प्रतिभा तेजोमय अमृत पुरुषो, यश आयम अध्यात्म शारीर तेजोमय अमृत पुरुष आय व्यवस्था इत्यादि आएगा आगे, यही है ये वाक्य उसके लिए है, मैंने अब सूक्ष्म शरीर के बारे में बोलने के लिए है, थोड़े शरीर के बारे में हो गया, अब सूक्ष्म शरीर के बारे में, किंच यस्तायम पुरुषो, पुरुषा माने यहां पर क्या लेना, छवे का लिंग शरीर रूप, कौन सा पुरुष, यहां लिंग शरीर रूप पुरुष को लेना, यहां आत्मा नहीं सूक्ष्म शरीर को लेना है, यहां लिंग शरीर रूप अस्याम पृथिव्याम, सात के टिप्पणी का अधिदैवम, जो अधिदैव भाग है, तेजोमय चिन्मात्र प्रकाशमय, हाँ तेजोमय है मान चिन्मात्र है प्रकाशमय है, वो तेजोमय, तेजोमय का अर्थ प्रकाशमय, यहाँ प्राचुर्य अर्थ में मैड कहते हैं प्रकाश अधिक है, वहां थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर प्रकाश ज्यादा, अमृतमय मान अमर धर्म मान आशु ना विनाशी बोलते हैं, जैसे थूल शरीर जल्दी जल्दी नाश होता है, सूक्ष्म शरीर इतना जल्दी नाश नहीं होता, तो यह अमृत शब्द में कैसे वास्तविक अमृत नहीं लेना, कहते हैं कि आप थूल देहवत ना आशु विनाशी, थूल देह के समान शीघ्र विनाश नहीं होता, इसलिए यहां पर अमृत शब्द का प्रयोग कर दिया है, इसको सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर, अच्छा अमर धर्म पुरुष, ये पुरुष है, और यश्च अयम अध्यात्मम, जो ये अध्यात्म में पुरुष है, अध्यात्मम माने तीन में कहते हैं, आत्मानम शरीरम आश्रित वर्तमान अध्यात्म है, आत्मा में आश्रित होकर रहने वाले को अध्यात्म बोला जाता है, शरीर में आत्मा माने शरीर, शरीर में रहने वाले को अध्यात्म कहा जाता है, शारीर शरीर भव शारीर, शरीर भव शारीर, शरीर शारीर पुरुष है, जो पूर्व पहले जैसे ही तेजोमय अमृतमय है ऐसा ही है, अमृतमय पुरुष ऐसा कहा, सत्य लिंगाभिमानी, वहां तो लिंग शरीर लेना पृथ्वी में पुरुष शब्द से, और या लेते हैं लिंग के अभिमानी लेना, लिंगाभिमानी सत्य लिंगाभिमानी, जो अध्यात्म में पुरुष लेते समय लिंग के अभिमानी को लेना, चार की टिप्पणी का लिंग देह रूप पृथ्वी अंश से अभिमानी इतिहास, लिंग देह रूप जो पृथ्वी अंश था सूक्ष्म शरीर पृथ्वी में था उसका अभिमानी है अध्यात्म, अभिमान से चेतन धर्मत्व भी, अभिमान यद्यपि चेतन का धर्म है फिर भी तस्य प्राय तत्प्रायत्व, जो ये जो ये लिंग शरीर है प्राय ऐसे ही होता है, क्या होता है सूक्ष्म शरीर चेतन प्राय होता है, तत्प्रायत्व स इति अवधेय, इसलिए कहा लिंगाभिमान ऐसा जानना चाहिए, कहा सच सर्वेशा भूतानां उपकारकत्व मधु कहते हैं, ये सभी प्राणियों के लिए उपकारक है, सभी को प्राणियों में अंतकरण है, उपकारक होने से मधु है, और सर्वाणि भूतानि अस्य मधु, असभी भूत इसके कार्य हैं, सब भूतों के ये कार्य होता है और सभी भूत इसके कार्य होते हैं, ऐसा कार्य पांच के टिप्पणी में कहा लिंगात्मा, लिंगात्मा ऐसा है सूक्ष्म शरीर ऐसा है, छ शब्द से अमर्थ्याद कहते हैं, यश्चायम में छ शब्द से ऐसा लेना है, यश्चायम अध्यात्म में जो छ आया इसके सामर्थ्य से ऐसा समझना, ये भी मधु ऐसा लेना है, कहा यहाँ मधु शब्द है ही नहीं तो ये छ शब्द से लेना, ये भी कार्यकाल भाव मधु है ऐसा लेना, एवं एतत् चतुष्टय में जो चार बता दिया थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को लेकर विचार बताया है, तावत एकम ये सब एक ही सर्वभूत कार्यम, ये सब एक ही है, जो भूतों का कार्य सभी भूतों का कार्य जो है एक ही है ये एकम। एक नंबर टिप्पणी में कहा सर्व प्राणी कार्यम कार्यत्व में मधुत्व विधिभाव, सभी प्राणियों का कार्य चारी है बस, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर यही बनना है। सर्वाणि भूतानि अष्ट कार्यम, सभी भूत इसके कार्य है और सभी भूत इसके कार्य है, परस्पर कार्यकारण भाव है इनमें स्थिति। पृथ्वी आदि भूत यानी पृथ्वी आदि का कार्य है सभी भूत, ये कहा। अतो अष्ट एक कारण पूर्वकता, या कार्यकारण भाव एक ही कारण नहीं बन पाए, ये भी कारण वो भी कारण दोनों कारण हो रहे हैं। शरीर को थूल शरीर को लेकर भी ऐसी स्थिति आ रही है, सभी प्राणियों ने पृथ्वी को सृष्टि की, आगे जल की सृष्टि बताए, एक एक करके बताएंगे, पृथ्वी अंशों की सृष्टि की है और पृथ्वी ने प्राणियों की सृष्टि की है, कारण वो भी ये भी कारण। तो एक ही व्यक्ति कार्य कारण दोनों होने पर इसके दोनों का कोई एक कारण होगा, क्या होगा? हाँ ये कारण, वो जो दोनों का कारण होगा वो आत्मा है, तो बोलना चाह रहे दोनों जहां कल्पित है वो जो कार्यकाल वहां पृथ्वी जो बनी हुई है, दोनों दोनों कारण दोनों कार्य बने हैं, ये सब सबके जो कारण आत्मा होगा यही बताना है। अश्य जगत है, ये जगत अश्य मन जगत है, एक कारण पूर्वकता, ये जगत में क्या आएगा? एक कारण पूर्वकत्व आ जाएगा, जगत या दोनों कार्यकारण भाव में दिख रहे हैं तो एक कोई एक कारण है इसका, क्यों? या एक ही कारण नहीं बन पाया, उसके अपेक्षा वो कारण, उसके अपेक्षा वो कारण, तो दोनों ऐसी स्थिति है, तो कोई और एक कारण है इसका, एक कारण पूर्वकत्व है इसका। ये दो नंबर में कहा यही सर्वस्व जगत परस्परम उपकार उपकारकत्व, ये संपूर्ण जगत परस्पर उपकारी उपकारक भाव में आ गया, तो सबका कारण कोई बन नहीं पा रहा है, इसलिए एक कारण पूर्वकत्व तो इसमें समझना, जो इनका कारण होगा वही आत्मा होगा, विचारों की कल्पना जहां हो रही है आत्मा वही है, वही समझना है। पूर्वकता तीन में कहा स्वप्नों होता है दृष्टांतों अनुसंध्या, स्वप्न में ऐसे होता है एक ही चेतन होता है, उसमें उपकारी उपकारक भाव दोनों प्रकार के कार्यकार भाव हो जाता है, माने स्वप्न में शरीर बनता है वो चेतन ही शरीर बनाता है, शरीर माने जल को बनाता है अथवा गृह बनाएगा शरीर बनाएगा और गृह उसको निवास देता है, कार्यकाल भाव है शरीर और गृह में, वो दोनों के एक कारण होता है कौन? चेतन, स्वप्न दृष्टा चेतन, वही दृष्टांत है। इसी प्रकार यहां कभी समझना एक रहा। अच्छा समय हो गया है, फिर करेंगे राशि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।